i wielkie marzenia. Więc z okazji Dnia Matki dołącz do życzeń coś jeszcze. Podaruj Lotto na szczęście. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 25 maja, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Najprawdopodobniej w najbliższych wyborach parlamentarnych Kukiz 15 będzie na jednej liście z PiS. Paweł Kukiz mówił o tym w Trójce. W tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia wzrośnie o 15 miliardów złotych, zapowiada minister zdrowia. Transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął, mówi o tym białoruski dyktator. Poseł Paweł Kukiz poinformował, że najprawdopodobniej w najbliższych wyborach parlamentarnych jego środowisko wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Gość programu trzeciego Polskiego Radia podkreślił jednocześnie, że muszą być spełnione ku temu odpowiednie warunki. Dwie takie bardzo poważne rozmowy muszą się odbyć z panem prezesem, zwieńczone podpisaniem porozumienia. Wtedy będę mógł powiedzieć w 100%, że do tego Sejmu będę się starał z grupą kukizowców dostać. Ale oczywiście takim warunkiem sine qua non są kolejne postulaty Kukiz 15. I między innymi, jeśli ci sędziowie pokoju, blokowani niestety przez Solidarną Polskę, nie będą głosowani w tej kadencji, to wpisanie tych sędziów pokoju do programu Prawa i Sprawiedliwości w przyszłej. Paweł Kukiz dodał, że mimo planowanego startu z list PiS raczej nie widzi szans na wspólny klub sejmowy. Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się jesienią. O 15 miliardów złotych wzrośnie w tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Łącznie nakłady na zdrowie wzrosną w tym roku do 160 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz. Minister Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że odbudowa zdrowia publicznego w dobie post-covidowej nabiera tempa. Resort zdrowia chce promować te podmioty, które się do tego przyczyniają. Uwzględniając inflację, o 3 miliardy złotych zostanie zwiększona wycena i ilość wykonywanych świadczeń. W ramach limitów, które mają szpitale gospodarujące środkami w formie ryczałtu, żeby zwiększyć te limity o 10%. 7 miliardów złotych będzie przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego od lipca. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podkreślił, że dodatkowe 5 miliardów złotych trafi do szpitali powiatowych. Staramy się podnieść atrakcyjność finansową realizacji świadczeń w chirurgii ogólnej oraz w internie, a także w świadczeniach związanych z porodami. Nakłady na zdrowie od 2015 roku podwoiły się, a plan budżetowy na obecny rok to ponad 160 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka poinformował, że transfer taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś już się rozpoczął, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media państwowe. Wcześniej Kreml zakomunikował, że podpisał z Mińskiem umowę o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi. Głowice jądrowe mają być przechowywane w specjalnym obiekcie, którego budowa ma być ukończona za nieco ponad miesiąc. Plan rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej na Białorusi został ogłoszony przez rosyjskiego dyktatora Władimira Putina w wywiadzie dla telewizji państwowej 25 marca. Doszło do kolejnej wymiany jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. Przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andriy Yusov zauważył, że 68 ukraińskich żołnierzy wyzwolonych z rosyjskiej niewoli było uważanych za zaginionych. W ramach działań sztabu koordynacyjnego powróciło 106 ukraińskich obrońców. Wielu z nich było uznanych za zaginionych. Oznacza to, że Ukraina walczy o uwolnienie wszystkich z nich, a status zaginiony nie jest wyrokiem, ale znakiem nadziei i potrzeby pracy, aby uzyskać rezultaty. Stan psychiczny i fizyczny powracających jest różny. Oczywiście otrzymują oni wszelką niezbędną pomoc. Praca nad powrotem naszych obrońców, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli, nie ustaje. Czekamy na wiadomości w najbliższej przyszłości. Uwolnieni to obrońcy Bachmutu. Walki o niegdyś 70-tysięczne miasto trwają od sierpnia. Strona rosyjska uważa, że już je zdobyła, Ukraińcy zaprzeczają. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że kremlowski reżim wprowadza paszportowy terror. Chodzi o zmuszanie mieszkańców terenów okupowanych do przyjmowania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Obrońcy praw człowieka w Rosji wskazują także na znowelizowane prawo, które pozwala odbierać paszporty przeciwnikom reżimu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjski adwokat Dmitrij Zachwatow zwraca uwagę, że paszportowy terror stosowany przez reżim narusza międzynarodowe prawo i zasady demokracji. Obywatelstwo jest zawsze dobrowolne. Zgodnie z międzynarodowymi zasadami można je dostać w związku z urodzeniem i w związku z więzami krwi i na własną prośbę. Natomiast praktyka przymusowego przyjmowania obywatelstwa jest absolutnie wykluczona. Dlatego jeśli człowiek ma obywatelstwo innego państwa, obecnie chodzi głównie o obywateli Ukrainy, a Rosyjska Federacja pod przymusem usiłuje wręczać obywatelom innego państwa swoje paszporty, to jest to niedopuszczalna praktyka. Do tego dochodzą poprawki wprowadzone do ustawy o paszportach pozwalające urzędnikom i służbom na odbieranie paszportów obywatelom Rosji, żeby ci nie mogli wyjechać z kraju. To rodzaj represji wobec przeciwników wojny i kremlowskiego reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki, Mateusz Warianka. To nie był udany dzień dla polskich kolarzy. Najlepszy z biało-czerwonych na drugim etapie Orlen wyścigu narodów był Kacper Smreczek, który zajął dopiero 37 miejsce ze stratą ponad 2 minut do zwycięzcy. Na mecie rozczarowania nie ukrywał dyrektor sportowy reprezentacji Polski Tomasz Brożyna. Liczyłem na trochę więcej, natomiast też były takie sytuacje, że mieliśmy defekty i to po 2, nawet 3 zawodników w jednym momencie i akurat w takich kulminacyjnych momentach na drugim podjeździe, tam gdzie peleton pękał, między innymi Mateusz Gajdulewicz, Kacper Gierek, tam mieli jakby jednocześnie defekty i ten peleton akurat się podzielił i też no oni akurat zajęli dalsze miejsca, a też liczyłem na ich dobrą postawę. Michał Żelazowski, wicelider po pierwszym etapie, dziś również bardzo daleko. Taka ucieczka długa i 3 osoby, więc niewiele. Zostawia po sobie olbrzymi ślad i niestety no nie zregenerowałem się na tyle, żeby walczyć o utrzymanie tej pozycji. Dałem z siebie wszystko, no ale niestety nogi nie pozwoliły, żeby gdzieś tam powalczyć i próbować zachować to wysokie miejsce. Drugi etap wygrał Brytyjczyk Lukas Nerurkar. W klasyfikacji generalnej cały czas prowadzi Duńczyk Nikolaj Mengel. Polskie Radio jest jedynym radiowym nadawcą tegorocznego wyścigu. Tymczasem podczas Giro d'Italia na 18 etapie najszybszy był Filippo Zana. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas, który ma 29 sekund przewagi nad Słoweńcem Primoszem Rogliciem oraz 39 nad Portugalczykiem João Almeidą. Teraz koszykówka. Za blisko godzinę rozpocznie się trzecie i być może ostatnie spotkanie półfinałowe pomiędzy Legią Warszawa a Śląskiem Wrocław. Bliżej awansu do finału Tauron Ligi jest Śląsk, który w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi 2-0. Przypomnę, że w drugim półfinale Kinka Szczecin prowadzi 2-0 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. I na koniec jeszcze szermierka. Nalicja Klasik wywalczyła brązowy medal młodzieżowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Polka w walce o finał przegrała 10-11 z Ukrainką Emilą Konrad. Temperatura na sali była niesprzyjająca, można tak powiedzieć, było bardzo duszno. Jednak bardzo się cieszę, że walczyłam do końca i starczyło mi tych sił, żeby powalczyć na takim poziomie, kończąc ten turniej sukcesem, ponieważ zajęłam 3. miejsce. Podsumowała Klasik. Dla Polski to pierwszy medal na tej imprezie, a zawody potrwają do soboty. Od Lubelszczyzny poprzez wschodnie Mazowsze, po Mazury i Podlasie możliwe burze z opadami gradu. One w nocy będą zanikać. Na razie jeszcze temperatura w okolicach od 16 do 21 stopni. W nocy zachmurzenie małe, ale tylko początkowo na wschodzie i południu zanikające opady deszczu. Na krańcach wschodnich zanikające burze. Temperatura od 5 stopni na Pomorzu i Warmii do 10 w centrum i 14 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Jutro w dzień zachmurzenie małe, przelotne opady deszczu na wschodzie, na południowym wschodzie lokalnie mogą jeszcze trafić się burze. No i trochę chłodniej niż dziś, do 22 stopni maksymalnie. Trójka. Program trzeci. 9 minut po godzinie 19:00. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy, to wszystko od nas na dziś. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy.

strata dla świata muzyki, no ale myślę, że również dla każdego z nas głos, którego podrobić się po prostu nie da. Królowa rock'n'rolla odeszła od nas wczoraj w wieku 83 lat. No a dzisiaj w Trójce przez cały dzień przypominamy twórczość Tiny. Na naszym trójkowym Facebooku znajdą Państwo również miejsce do dzielenia się Państwa wspomnieniami, Państwa ulubionymi utworami Tiny Turner. Inka Waszak i Mateusz Tomaszuk będziemy z Państwem do 21. czwarty sezon Stranger Things to przede wszystkim kultowa kompozycja Kate Bush, no ale warto pamiętać o soundtracku Oingo Boingo, który pojawił się w sezonie drugim. Państwo piszą facebook.com/mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Paweł napisał, że udało mi się zdążyć na tonację trójki, chodzę z buta dla kondycji. O, to jest dobry pomysł. Przepiękna pogoda przynajmniej za oknem przy Myśliwieckiej 357. Czy zachodzi słońce? Jeszcze trochę minut pozostało do zachodu słońca, więc myślę, że w takich okolicznościach przyrody New Order myślę, że wybrzmi idealnie. We'll be right back. This Time of Night, ale to dopiero wtedy, gdy słońce zajdzie za horyzont. New Order i fragment z trzeciego albumu Low Life z roku 85. Jeżeli chodzi o wersje koncertowe, miałem okazję i słuchać panów, i widzieć na scenie w Gdyni. To było w roku 2012. I to był ich pierwszy koncert u nas. No a jeżeli chodzi o placki, znaczy się o grupę Placebo, jeszcze ta koncertowa przyjemność dopiero przede mną. Ale czym byłoby radio, gdyby nie jego magia, prawda? Przenieśmy się zatem do roku 2004 na Wembley Arena w Londynie. We were tight, but it falls apart as silver turns to blow. Waxing with the candlelight, burning just for you. Allocate your sentiment and stick it in a box. Never been an extrovert, but I'm still breathing. Shoulders, toes, and knees. I'm 36 degrees. Shoulders, toes, and knees. I'm 36 degrees. Shoulders, toes, and knees. I'm 36 degrees. Shoulders, toes, and knees. I'm 36. Someone try to do me ache. Someone try. So napisała lekko spóźniona, ale witam serdecznie. Cudownie słucha się Placebo w Trójce. No a pan Patryk donosi, że placki grały też w Gdyni. No grały, pan redaktor nie był na tym koncercie, dlatego mówił, że no dobrze byłoby się kiedyś na takim koncercie pojawić. Wersja koncertowa prosto z Wembley Arena w Londynie. Wersja, która znalazła się na albumie z takimi rarytasami, smaczkami, czyli krótko mówiąc z tak zwanymi B-side'ami. Rok 2004. To się bardzo dobrze składa, bo w rok wcześniej Koszyn nagrał ten oto utwór. 22 lata temu nagrali album z przebojami, które na pewno Państwo kojarzą. No bo tak, i Haiju, i Catch, czyli utwory, które pojawiały się w przeróżnych ścieżkach dźwiękowych. Chciałoby się powiedzieć debiut wymarzony, no ale chyba coś poszło nie tak, bo popularność z roku na rok spadała, no a dzisiaj chyba mało kto pamięta o grupie Koszin. No to taka dzisiaj wiosenna przypominajka. A, pan Piotr pamięta dobrze, bo ostatnio zakupił właśnie płytę Kokopeli. No i pan Piotr też wspomina koncert Placebo w Gdyni 11 lat temu. No właśnie. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. No a kto z Państwa ma możliwość słuchania Trójki teraz przez słuchawki, no to myślę, że teraz warto zrobić nieco głośniej. Break down. udało się to wychwycić, ale kto dzisiaj na nas słuchał przez słuchawki, no to z pewnością udało się usłyszeć efekt przeskakiwania głosu z kanału lewego na kanał prawy. No, nie bez powodu panowie nazwali ten utwór Moving in Stereo. W stereo i kolorze grupa The Cars z ich debiutanckiego albumu z roku 78. Pan Tomasz napisał: dobry wieczór, to placki, to Koszin. Jutro Dzień Matki, a redaktor Mateusz Tomaszuk już robi w Trójce Dzień Dziecka. Panie Tomaszu, proszę poczekać do 21:00. Myślę, że kilka jeszcze bardzo ciekawych dźwiękowych perełek się pojawi. jeżeli zdarza się Państwu jeść morele leżąc na podłodze w pokoju, albo jeżeli zdarza się Państwu słuchać nowozelandzkich zespołów z lat 80., no to istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że polubią Państwo muzykoterapię od zespołu Dłonie. Jan, Nikodem i Julek, projekt Dłonie w programie trzecim. Wspominałem o morelach, nie wspominałem o truskawkach, jak na tę porę roku przystało, no ale pani Kasia wspomni teraz o soczystych śliwkach, a tak właściwie o śliwkowym deszczu. I dźwiękowy, śliwkowy deszcz. Jest taka płyta, w której ostatnio jestem bardzo, bardzo zakochany. Panny Młode i mój ulubiony kwartet kobiet z Krakowa. Cześć, tu Lor, czyli Julia Skiba, Paulina Sumera, Julia Błachuta i Jagoda Kudlińska i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki.